Onde onandio. Koyo nandi nandi nandi nandi balang barana bala gule gule di ateni kurang lae mancilo lama nandi di dire sambilu koyo nandi nandi nandi di balai kapulo pandan buatan sare buah kuliki zaman indah keluar nenek-nenek mama kejengki indah dan sang kori-kori-ko pipi sinan duang mamakan padi indah dan sang kosinan baiko tuo jongko makin menjadi ko iyo nandi nandi buah mangga jo buah manggi elu dimakan di hari patang sajalah manci jaring kuaji banyaklah kucing nan sumbayang indah dan sang kori-kori-go pipi sinan duang mamakan padi indah dan sang kosinan baiko tuo jongko makin menjadi ko iyo nan li nan di buah mangga jo buah manggi elo dimakan di hari patang sajalah manci jading kuaji wajalah kucing nan sumbayang ko iyo nan li nan di ko iyo nan li. Thank you.